ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਤ ਕੇਰਾ ਕਿ ਤੂੰ ਥਾਉ ਹਮ ਆਏ, ਅਗਨ ਬੀਂਬ ਜਲ ਪੀਤਰ ਨੀ ਪੂਜੈ ਕਾਹੇ ਕੰਮ ਪਾਏ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਬਦਲ नानक हुकम पछाणे सुख होवे दिन राती नानक हुकम पछाणे सुख होवे दिन राती प्रणवत नानक हुकम पछाणे सुख होवे दिन राती प्रणवत नानक हुकम पछाणे सुख होवे दिन राती सुख होवे दिन राती सुख होवे दिन राती सुख होवे दिन राती सुख होवे दिन राती केते पशु उपाय केते नाग कुली में आए केते नाग कुली में आए केते पंख उड़ाए प्रणवत नानक हुकम पछाणे सुख होवे दिन राती नानक हुकम पछाणे सुख होवे दिन राती प्रणवत नानक हुकम पछाणे सुख होवे दिन राती प्रणवत नानक हुकम पछाणे सुख होवे दिन राती सुख होवे दिन राती होवे दिन राती सुख होवे दिन राती सुख होवे दिन सुख होवे दिन राती प्रणवत नानक हुकम पछाणे सुख होवे दिन राती सुख होवे दिन राती सुख होवे दिन राती सुख होवे दिन राती सुख होवे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਤੀ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮੇਰੇ ਪਾਵੋ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ ਪੀਤਰ ਬਗੇ ਕਾਤੀ ਪ੍ਰਣਬਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰਣਬਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਕਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸਭੋ ਭਜੇ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾਓ ਜਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਗੇ ਨਾ ਤਤੀ ਗਣਪਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗਣਪਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਦੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਕੀ ਪੀਰ ਦੰਗੜਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਵੇ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੇ ਤੀਰ ਸਵਾਰਥ ਸਵਾਉ ਨਾ ਕੋ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਛ ਹੋਵੇ ਕਾਜ ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਨਿਹਚਲ ਹੋਵੇ ਰਾਜ ਗਣਪਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗਣਪਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਾਇਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਬੋਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਸੋ ਕਰੇ खस में भावे सो करे, मनो चिंदिया सो फल पाए सी, तां दर्गे पैदा जाए सी, तां दर्गे पैदा जाए सी। बणवत नानक हुकम पछाणे, सुख होवे दिन राती, बणवत नानक हुकम पछाणे, सुख होवे दिन राती। भाने विच आवे अपने भाने जो चले भाई, विछड़ चोटा खावे वे सतगुर सुख कदे ना पावे भाई, फिर पछोतावे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना को, नानक हुक्म जे बुझे ताहो मैं कहना कोए। गणपत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती, नानक हुकम पछाणे, सुख होवे दिन राती। रखे रखन हार आप उबारियन, गुर की पैरी पाए राज सवारियन, होवा आप दयाल मनो ना विसारियन, सात जना के संग पव जल तारियन, शाकत निंदक दुष्ट खिन माए बिदारियन, तिस साहेब की टेक नानक मने माए, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। गणपत नानक हुकम पछाणे, सुख होवे दिन राती, गणपत नानक हुकम पछाणे, सुख होवे दिन राती। रुक जो जाए सो रस ना पावई, सुने मूड चित लाए चतरता आवई, दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नर के रहे, दर्द भो निकट ना तिन नर के रहे, वो जो जाकी एक बार चौपाई को कहे। गणपत नानक हुकुम पछाणे, सुख होवे दिन राती, गणपत नानक हुकुम पछाणे, सुख होवे दिन राती। एक बार जिन तुम्हें समा काल फांस दे, ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारू कहा, दारद दुष्ट दुख दे रहा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सुख होवे दिन राती सुख होवे दिन राती सुख होवे दिन राती सुख होवे दिन राती हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रित पारा हमरे दुष्ट सबे तुम कावो आप हाथ दे मुहे बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे कर तारा प्रणपत नानक हुकम बचाने सुख होवे दिन राती प्रणपत नानक हुकम बचाने सुख होवे दिन राती सुख होवे दिन राती सुख होवे दिन राती होवे दिन राती सुख होवे दिन राती आती भावना लग गई पार ब्रह्म शरणाय चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे न पार सतगुर पूरा पेटिया चिन बणत बणा राम नाम औखद दिया एका लिवला राख लिए तिन रखण सब ब्याद मिटा कहो नानक कृपा पई प्रभु पै सहा प्रणव नानक हुकुम बचाने सुख होवे दिन राती प्रणव नानक हुकुम बचाने सुख होवे दिन राती नानक पातशाह जी की पवित्र बाणी है महाराज सच्चे पातशाह जी ने सानू एक सुख का मार्ग दसिया जदों असी अपने मन दे मगर लग तुरदे हां ता दुख ही दुख हन ते जदों गुरु का हुक्म हिरदे विच वसाउंदे हां ता दुख ही सुखां दा रूप धारण करके आनंद बख्शिश करते हैं महाराज सच्चे पातशाह कृपा कर रहे हैं भाई जे सुखी होना ता धन दौलत विच सुख नहीं सोने चांदी दे ढेर ला लै सुख नहीं महल मारियां विच सुख नहीं सारी सृष्टि का राज प्राप्त करके भी राजा दुखी है महाराज कहते जे सुख है ता ओ हरि दे सिमरन विच है सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया जे सुख भाई मानना चाहते हो ता धन गुरु नानक पातशाह बख्शिश करदे हन भाई अमृत वेले जागो इशनान करो ते अपने मालक दे चरणा विच जुड़ के जपो श्री वाहिगुरु दुख कदों आउंदे हन जदों असी अपनियां सियाणपां करदे धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बख्शिश करदे हन जेती सियाणप कर्म हो किए तेते बंद करे सिमरन और सेवा नू छड़ के असी बड़िया सियाणपां चतराइया करदिया कई वेरा गुरु दे हजूरी विच भी असी अपने आप नू वडियारे होंदे पर ओ गुण साडे अंदर नहीं होंदे। महाराज कहंदे ने ये जितनिया सियाणपां तू कर रहे है ना अपने गलां विच आप दुखां दियां फाइयां पाई जाना है। इस लई मार्ग जो गुरु ने दस्या है जे उदे उपर चलेगा ता कर हर कर्म शरवन हर कथा हर दरगे नानक उजल मथा। तेरा मथा तेरा मुख एथे भी उजला होवेगा दरगाह विच भी उजला होवेगा जे हुक्म मनेगा। अपने पाने जो चले पाई विछड़ छोटा खाए ते जिना ने हुक्म मन्या महाराज कहन हुक्म मन्या होवे परवान ता खसमे का महल पाए। तो धन गुरु नानक पातशाह इस शब्द विच शुभ उपदेश दे रहे हैं परंतु नानक हुक्म पछाने सुख होवे दिन राती। नानक हुक्म पछाने सुख होवे दिन राती। नानक हुक्म पछाने सुख होवे दिन राती। दुख नाई बहुते धन खाटे सुख नाही पेखे नृत नाटे। सुख नाही बोदेश कमाए सुख नाही बोदेश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती। जिस तू आवे चित जिस तू आवे चित तिसनू सदा सुख। जिस तू आवे चित तिस जमना है दुख। जिस तू आवे चित तिस का कोणिया जिस दा करता मित्र सब काज सवारिया। गणपत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती। गणपत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती।